इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में हम लोग पंचदशी स्वाध्याय सुन रहे हैं। तृतीय द्वीप प्रकरण है। कल हम लोग 66 श्लोक देख रहे थे। कल जिस माता ने बोला कि जल्दी की, वो अभी आई नहीं। उमा माता बोले कल, बोले कि सिर्फ लास्ट में बोले देना, बोले कि जल्दी किया दोबारा करना। आप उच्चारण चलिए, इसका लक्षण देखिएगा। शासक ननु ब्रह्म लक्षणस्य आनंदात्मरूपेण प्रतिची योजनम न घटेत, क्योंकि ब्रह्म का जो लक्षण है आनंद रूप लक्षण है, यह लक्षण क्योंकि 65 तक हम लोगों ने देखा, श्वेत के अपना भृगु ऋषि ने बहुत सुंदर 5 कोशों का चिंतन करते करते जो 5वां कोश है आनंदमय कोश, उस आनंदमय कोश में जो प्रत्येक आत्मा को देखा और उस प्रत्येक आत्मा का अनुभव करके उसी को ब्रह्म रूप से अनुभव किया, तब उसके ऊपर ये शंका उठाते हैं कि ब्रह्म का जो लक्षण आनंद रूप से आपने प्रतिची मानी प्रत्येक आत्मा के साथ योजन न घटित मानी जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बाहर है और प्रत्येक आत्मा भीतर है। फिर आनंद का आनंद रूप जो ब्रह्म, आनंद रूप ब्रह्मेण मानी ब्रह्म के द्वारा प्रतिची मानी प्रत्येक में आप घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं कि ब्रह्मणः तटस्थत्वेन ब्रह्म का लक्षण तट यतो वायुमानि भूतानि जायन्ति, पिता ने कहा था। जो पिता ने जो ब्रह्म का लक्षण बताया, उपदेश तो डायरेक्ट नहीं किया कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन उन्होंने केवल जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, जिसमें विलीन होते हैं और उनके साथ तादात्म्य हो जाते, इस प्रकार का लक्षण बताया। तो पिताजी के द्वारा जो बताया वो लक्षण है, वो कैसा लक्षण है? तटस्थ लक्षण है। तो वो तटस्थ लक्षण है तो प्रतीचाह भिन्नत्वात्, इसलिए प्रतीच मैंने प्रत्यग से, प्रत्यग आत्मा से वो भिन्न है। भिन्न होने के कारण उसको एक करना उचित नहीं है। जो भृगु ने एक रूप किया आनंद रूप आत्मा को देखकर, उसका ऐक्य करना उचित नहीं है। तब इस शंका का निरसन करते हुए न भेद सत्यादि लक्षणस्य ब्रह्मण प्रत्यग रूपेण अवस्थान श्रवणात् इति आह, न भेद सत्यादि लक्षणस्य ब्रह्मण प्रत्यग रूपेण अवस्थान, मैंने प्रत्यग रूप से अवस्थित जो आत्मा है उस आत्मा के साथ सत्यादि लक्षण वाला जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का बिल्कुल भेद नहीं है। हाँ, तटस्थ के द्वारा थोड़ा सा भेद होता है, क्यों? जिससे ये उत्पन्न हो रहे, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन होते हैं, ये जो तटस्थ लक्षण है वो तो ठीक है, वो भिन्न रहेगा, क्योंकि इसलिए भिन्न रहेगा, तटस्थ लक्षण का अर्थ होता है कभी रहना और कभी न रहना। किसी वेदांत में अन्य में आया, देवदत्त का घर पूछ लिया किसी ने, बोले काक बनता देव देवदत्त से ग्रहण, अरे जो कवि बेटे ना वो देवदत्त का घर है, जब तक जा रहा था तब तक कौवा उड़ भी गए, लेकिन उड़ने पर भी केवल वो घर का तो लक्षण उन्होंने तटस्थ लक्षण के द्वारा घर तो मिला, पहला तो परोक्ष हो गया देखो कौवा, लेकिन जाते जाते कौवा उड़ गए, लेकिन कौवा उड़ने पर भी वो ही रहता है। इसी प्रकार यहां पर कौवा का अर्थ है तटस्थ लक्षण, कभी उससे उत्पत्ति, कभी स्थिति, प्रलय काल में सृष्टि से सृष्टि की प्रलय हो गई, उस समय उत्पत्ति स्थिति कहां है, बाद में है ना, माने कभी रहना, कभी ये उत्पत्ति स्थिति लय आदि ये क्रियाएं बाद में आ रही है, लेकिन एक बार प्रलय अवस्था में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण तीनों काल में रहते हैं, चाहे प्रलय काल हो चाहे उत्पत्ति स्थिति काल हो, तीनों काल में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण रहते हैं। और ये उत्पत्ति स्थिति जगत का कारण आदि ये जो कहा जा रहा है तटस्थ लक्षण, ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि कभी रहने वाला कभी न रहने वाला ऐसा तटस्थ लक्षण उस प्रत्येक आत्मा से भिन्न है, उसके साथ आपने एकता कैसी की। तो इसके ऊपर बताया तटस्थ लक्षण भिन्न होने पर भी जो स्वरूप लक्षण है आत्मा ब्रह्म का, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस लक्षण के साथ प्रत्येक आत्मा का जो आनंद रूप आत्मा है भृगु ने जाना, उसके साथ उसका बिल्कुल भेद नहीं है। मनी स्वरूप लक्षण के साथ भेद नहीं है, तटस्थ लक्षण के साथ भेद हो सकता है, क्योंकि तटस्थ लक्षण कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। इसलिए यहां पर चलिए कल 66 ही देख रहे हैं और 66 की वो भी क्या बोलते हैं शंका भूमिका ही देख रहे हैं। मैं शंका में पूछा था कि प्रत्येक रूप आत्मा के साथ वो तटस्थ लक्षण वाला ब्रह्म ये एकता जो है भृगु ने कैसी की। तो बोले ठीक है, तटस्थ लक्षण के द्वारा तो हो नहीं सकती एकता, हम भी मानते हैं, लेकिन जो स्वरूप लक्षण है ब्रह्म का सत्यम ज्ञानम अनंतम, उसके साथ जो है प्रत्येक आत्मा के साथ एकता होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसी को यहाँ पर श्लोक में 66 में बताए हैं कल। सत्यम ज्ञानम अनंतम च इत्येवं ब्रह्म स्वलक्षणम् उक्त्वा गुवाहितत्वेन कोशेस्वे तत् प्रदर्शितम् सत्यं ज्ञानमनंतं च इत्येवं ब्रह्म स्वलक्षणं उक्त्वा गुवाहितत्वेन कोशेस्वे तत् प्रदर्शितम् सत्यं ज्ञानं अनंतं च। सत्य का अर्थ है त्रिकाल अबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में कभी जिसका बाध नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ज्ञान का अर्थ है चिद्रूप है और अनंतम जिसका क्या बोलते हैं अंत ही नहीं है, व्यापक, ऐसा तीन लक्षण दे दिया और उसको बोल दिया ब्रह्म स्वलक्षणम। ये ब्रह्म इति एवं ब्रह्म स्वलक्षणम, ये जो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। और ये स्वरूप लक्षणम उक्त्वा, स्वरूप लक्षण कहने के बाद में गुवाहितत्वेन कोशेषु, जो गुहा हित आकाश परमे यमन उसमें स्थित अर्थात जो पांचवा कोश है उस कोशेषु एतत् प्रदर्शितम्, एतत् प्रदर्शितम् दोनों का ऐक्य प्रदर्शित किया गया है। दोनों का ऐक्य भीतर गुहाहित में जो प्रत्यक और जो स्वरूप लक्षण वाला सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है उसकी एकता, और वह अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है इस प्रकार मूल में। और टीका में भी देखिए कल हम लोगों ने देखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति एवं ब्रह्म स्वलक्षणम अर्थात ब्रह्मण स्वरूप लक्षणम अभिदाय, स्वलक्षणम का अर्थ कर दिया स्वरूप लक्षणम, स्वलक्षणम कहिए अथवा स्वरूप लक्षणम कहिए, क्योंकि स्व का अर्थ है ब्रह्म ही है, तो इसे ब्रह्म का ये स्वरूप लक्षण। लक्षण किसको बोलते हैं ऐसी यदि मन में शंका यदि आ जाती है, लक्षण लक्षण बोलते हैं किसको लक्षण बोलते हैं, हाजी लक्ष्य को बताता है। हाँ अब यहां दो लक्षण है ऐसे, लेकिन जो स्वरूप लक्षण आदि जो होता है बोलते हैं लक्ष्य के असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं, लक्ष्य के असाधारण धर्म को। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में असाधारण धर्म कौन सा है? गंधवत्व। गंधवत्व हो गई पृथ्वी, और गंधवत्व मात्र पृथ्वी में रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पृथ्वी का गंधवत्व असाधारण धर्म। तो इसी प्रकार यहां भी स्वरूप लक्षण बोल दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये तीनों के तीनों जो धर्म है उसके असाधारण धर्म है, असाधारण और साधारण। साधारण का अर्थ है अन्यत्र भी जा सकते हैं, और असाधारण का अर्थ होता है कि उसी में अन्यत्र कहीं भी न जाए। तो ये लक्षण लक्षण किसको बोलते हैं? तो लक्ष्य के असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। एक व्याख्या होती है, मैं लक्षण लक्षण तो हम बोलते हैं, किसको लक्षण बोलते हैं? फिर वो लक्षण करते हैं। अभी आप लोगों ने तर्क संग्रह में अभी देखे हुए हैं, लक्षण उसी को बोलते हैं, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीन दोषों से शून्य हो। अब गाय का लक्षण यदि करते हैं, गाय मनी बैल भी होता है, गाय संस्कृत में दोनों भी होते हैं। तो अभी गाय की लक्षण करते हुए गौर कपिलत्व बोल दिया, गाय का अपना काली रंग वाली होती है, कपिला रंग वाली होती है। जो कपिला रंग एक गाय का है और दूसरी सफेद गाय में ये नहीं है, तो इसको बोलते अव्याप्ति, मतलब पूरे में नहीं रहा। एक रंग जो है कपिल रंग केवल काली भूरी गाय में ही रहा और बाकी गाय में नहीं रहा। इसलिए यदि गाय का लक्षण कपिलवत्वम करेंगे तो एक गाय में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, इसको बोलते अव्याप्ति दोष। और यदि गाय को गौर श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, गाय किसको गाय बोलते हैं? सिंह वाले को गाय बोलते हैं, मतलब सिंह वाले आता है सिंहवत्व श्रृंगित्व श्रृंगवत्व। अब श्रृंगवत गाय, तो श्रृंगवत्व गाय में आया तो भाई इसमें भी है, इसलिए असाधारण धर्म नहीं है। तो यहां कहने का तात्पर्य कि लक्षण बोलने पर हम लोगों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ बुद्धि चलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लक्ष्य के असाधारण धर्म को लक्षण बोलते हैं। जो तटस्थ लक्षण भी है वो भी उस ब्रह्म का असाधारण, हमसे कोई उत्पत्ति होती होती है क्या? हमसे कुछ नहीं होते, केवल हमारा अहंकार है, हूं करूं हूं करूं बस हम करते ही हमारा अज्ञान है। बने चाहे तटस्थ लक्षण हो चाहे स्वरूप लक्षण हो, उसके ये असाधारण धर्म है। चाहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हो, चाहे जिससे ये उत्पत्ति स्थिति लय होना ये तटस्थ लक्षण हो, ये उस परमा ब्रह्म का ही कैसा धर्म है? असाधारण धर्म है। इसलिए बोले कि हम लोग बोलते हैं ना, उससे होता है तटस्थ लक्षण भी और स्वरूप लक्षण, हमसे कुछ नहीं होता है। तो हमसे कुछ होता तो बाड़ा कोनी केली दुदाची उत्पत्ति राहिली अहंता मग कोटे। हम लोगों को तुकाराम जी बोलते, बाड़ा ये बच्चे समझ लेना, कोनी केली दुदाची उत्पत्ति कर सकते हो, फिर क्यों अहंकार बढ़ा रहे हो? मैंने कहने का तात्पर्य, चाहे तटस्थ लक्षण हो चाहे स्वरूप लक्षण हो, दोनों के दोनों लक्षण उस ब्रह्म के असाधारण धर्म होते हैं। माने लक्षण किसको बोलते हैं, इसके ऊपर मैंने थोड़ी व्याख्या किया। माने जैसे पृथ्वी का लक्षण पृथ्वीत्व नहीं किया जाता है, गंधवत्व किया जाता है। गंधवत् पृथ्वी, गंधवत्व पृथ्वी में रहेगा, तो अर्थात गंधवत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है। तो इसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्म का स्वरूप लक्षण अभिधाय कल का ही चल रहा है, यो वेद निहितम गुहायाम परमेयो मन, जो साधक जानता है निहित निश्चित रूप से स्थापित है गुहा में, कौन गुहा में? परमेयोमनी। तो योमनी सप्तमी न करते हुए अपना छांदस पर योमन बोल दिया, अर्थात हृदय आकाश में स्थित है, और हृदय आकाश में स्थित वही कौन है? प्रत्यग है, इसलिए उसी का व्याख्या करते हैं। इति अनेन वाक्येन, इति अनेन वाक्येन मने यो वेद निहितम गुहायाम परमे योमन इति वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा। भृगु ऋषि ने क्या किया, पंच कोश गुहा अंतस्थितत्वेन, पंच कोश गुहा अंतस्थितत्वेन, पांच कोश में जो पांचवा कोश आनंदमय कोश है उसमें गुहा अंत स्थितत्वेन उसमें रहने वाला आकाश में स्थित कौन है, तस्यैव प्रत्यग रूपत्वम्। जो पांचवा कोश है आनंदमय कोश उसमें रहने वाला कौन है, प्रत्यग रूप है, प्रत्यग रूप जो आत्मा है उसी आत्मा को अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा उन्होंने जाना। इसलिए पूर्व पक्ष ने शंका की, अरे भाई प्रत्यग जो है आत्मा भीतर है और तटस्थ लक्षण आदि स्वरूप लक्षण आदि जो भी है, स्वरूप लक्षण देखो तटस्थ लक्षण तो भारी है। इस प्रकार पूर्व पक्ष ने शंका उठाई, फिर तटस्थ लक्षण को थोड़ा सा किनारे रखते हुए, यद्यपि तटस्थ लक्षण उसका ही है इसलिए उसको किनारे रखते हुए ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है और वह स्वरूप लक्षण जो अपना श्रुति के अनुसार में यो वेद नीतम गुहायाम परमे यो मन, वहां प्रत्येक आत्मा है और प्रत्येक आत्मा का और इस ब्रह्म का अभेद हो जाता है, दोनों में एक ही लक्षण है क्योंकि भीतर आत्मा भी आनंदमय है और ब्रह्म भी आनंदमय है। अब उस आनंद को हम पहचानते नहीं है, बात अलग है, हर रोज हमारी आनंद की बैटरी चार्ज तो होती रहती है इसलिए तो यहां बैठे रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आनंद की बैटरी चार्ज होती है तभी दिन भर मस्त रहते हैं, यदि बैटरी चार्ज ना हो तो यहां बैठने में आलस आएगा, सुनने में अच्छा भी लगेगा नहीं है। जो भी अच्छा लग रहा है इसका मतलब है हमारी बैटरी चार्ज है। एवं तैतरीय श्रुति प्रयालोचनया भृगोः परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्यत्वं साक्षात्कारस्य दर्शयित्वा। अभी तक क्या दिखाया ये टीकाकार कर रहे हैं। एवं तैतरीय श्रुति प्रयालोचनया, अभी तक तैतरीय श्रुति का जो विचार किया परिआलोचन, परिआलोचनतया मानी पूर्वा पर चिंतन विचार, इसका बढ़िया विचार किया और विचार के माध्यम से विचार के द्वारा पर्यालोचन या विचार के द्वारा तृतीय होते हैं द्वारा से साधन से भृगो हो भृगु ऋषि ने परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्यत्वं साक्षात्कारस्य दर्शयित्वा। जो यतो वा इमानि भूतानि पिता ने उस ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान करा दिया और उसके बाद में स्वयं तप किया और तप का अर्थ हो गया परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार, विचार जन्यत्व, तो विचार जन्यत्व बार बार पिता ने खंडन किया और बार बार एकांत में जाकर चिंतन किया, एक एक कोष को स्वभाव देखा, ये जड़ है पिता ने कहा ठीक ही है, फिर चिंतन करता ये भी जड़ है फिर ठीक, फिर लास्ट में आनंदमय कोश में पहुंचकर उस आनंद को अनुभव किया तब पिता ने ठीक शांत कर। तो उसी को यहां बोल रहे हैं पिता ने तो बोला परोक्ष ज्ञान कराया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति आदि से, लेकिन उसके बाद में उसी वाक्य को लेकर परोक्ष वाक्य को लेकर विचार किया, फिर विचार से जन्य साक्षात्कार दर्शी साक्षात्कार हुआ, हो वो ब्रह्म मैं हूं, इसको बोलते हैं साक्षात्कारस्य दर्शित, साक्षात्कार उनका दिखाया। अब पूर्व में यजुर्वेद की वो श्रुति थी और अब बोलते हैं छंदोगी की सामवेदी छंदोगी श्रुति प्रयालोचनेन अपि तद्दर्शयति। जो भृगु ऋषि ने परोक्ष के द्वारा अपरोक्ष तक पहुंच गए, इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद की भी श्रुति बताते हैं और हम लोगों ने कई बार सुनी हुई है छांदोग्य उपनिषद में, पारोक्षेण विबुद्धेन्द्रो या आत्मित्यादि लक्षण अपरोक्षे कर्तुमिच्छन् चतुर्वारं गुरुं ययो पारोक्षेण विबुधेन्द्रो य आत्मेत्यादिलक्षणान् अप्रोक्षे कर्तुम् इच्छन् चतुर्वारं गुरुं ययो पारोक्षेण विबुध इंद्रः। विबुध मने देवता, विबुधानाम इंद्र विबुध इंद्र, विबुध का अर्थ है देवता और देवताओं का राजा इंद्र विबुध इंद्र मने देवताओं का राजा इंद्र। या आत्मा इत्यादि लक्षणात् इस लक्षणों से अपरोक्षी कर्तुम अपरोक्ष करने की इच्छा से इच्छन करने की इच्छा से चतुर्वारम चार बार गुरुम यो गुरु के पास गए। अब वो वाक्य आता है यह आत्मा टीका में दिया यह आत्मा अपहत पापमा विजरो वे मृत्यु विशोका। ये आत्मा के तटस्थ लक्षण है। प्रजापति ने गुरु प्रजापति बृहस्पति बोलते प्रजापति बोलते ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। उन्होंने एक एडवर्टाइज निकाली जैसे पेपर में एडवर्टाइज निकालते हैं विज्ञापन। हाँ विज्ञापन निकाला। क्या निकाला? देखो एक प्रकार का आत्मा है। उस आत्मा का क्या लक्षण है? अपहत पापमा, कोई उसमें पापों का नामो निशाना होता नहीं है। विजरह अर्थात कभी भी उसमें जरा आती नहीं। निर्जरसा देवाः, देवता भी जरा रहित होते हैं। केवल उनको त्रिदशा देवता, देवताओं की तीन ही अवस्था होती है, चौथी होती नहीं है। तीन ही अवस्था का अर्थ है बाल कुमार और यौवन, जरा अवस्था देवताओं को नहीं। त्रिदशा देवता मैं तीन अवस्था वाले देवता होते, लेकिन आत्मा कोई अवस्था ही नहीं है। वी जरा मैंने कोई उसमें ये अवस्था ही होती नहीं है। और जब अवस्था ही नहीं है तो उसकी क्या नहीं होगी? मृत्यु भी नहीं। हमारी अवस्था इसलिए हम लोग आया है सो जाएगा, इसका मतलब आए हैं मैंने अवस्था लेकर बैठे हुए हैं, तो अवस्था छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन आत्मा को नहीं। इसलिए वी मृत्यु, उसको कहीं जाना नहीं है। वी शोक या क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, बस एक मिनट में कोई थोड़ा थोड़ी सी स्तुति की, अस्त प्रसन्न हो गए, किसी ने थोड़ा सा बोल दिया, चेहरा डाउन हो गया। तो इसी का बोला हमारा स्वभाव, बोले वी शोक, मतलब हमारा क्षण में शोक होता है, क्षण में आनंद होता है, इसलिए रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, मैंने क्षण क्षण की हमारी ये शोक की स्थिति होती है, किंतु आत्मा की कुछ नहीं है। फिर ऐसे आत्मा का विज्ञापन देवताओं ने भी पढ़ा और दैत्यों ने भी पढ़ा, दोनों ने पढ़ने के बाद में विचार किया, ऐसे आत्मा को एक व्यक्ति जाकर प्राप्त करके आना चाहिए जिससे कि वो सबको विद्या दे दे। तो देवताओं ने अपना राजा को भेजा इंद्र को, और दैत्यों ने अपना राजा विरोचन को भेजा। फिर चक्षु के वहां भी जाकर देखिएगा एक दूसरे के कट्टर वैरी, लेकिन इतना सुंदर विज्ञापन को पाकर इतने मोहित हो गए कि दोनों इकट्ठा चले गए और जाते जाते बातचीत करके गए गुरु के लक्ष्य एक था, इसलिए कोई वैर नहीं है। वहां जाकर 32 साल तक चुपचाप रहे, कुछ उपदेश नहीं किया गुरु ने, 32 साल तक सेवा की। उसके बाद में तो कहो वो भाई कैसा है, गुरुदेव आपने तो बोल दिया था ना, आपके विज्ञापन देखकर तो हम आ गए थे। अच्छा अच्छा, फिर एक दूसरों ने अपने आंखों में देखा तो अक्षणी पुरुष, अरे उसी को इंद्र भी लेख, इंद्र और विरोचन दोनों ने सोचा कि परस्पर आंख में देखा तो अपनी छाया दिखाई दी, शरीर कोई आत्मा मान के आ गए। एक तो अपना स्थान ग्रहण कर लिया जाकर विरोचन, लेकिन आते आते इंद्र को विचार आया कि ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। ये तीन बार वापस गया, चौथे बार में तीन बार 32 साल रहा और पांचवी बार केवल 5 साल। तो गुरु घर में 101 वर्ष तक जो है तप करने के बाद में फिर उसको ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद में जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा, क्यों भाई कुछ जानना शेष है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अब मुझे कोई जानना संशय फिंशय कुछ नहीं है, करिष्ये वचनम तव, अब संशय मिट गया, आप जिसको मारने के लिए बोल देंगे उसको मैं मार दूंगा। पहले तो गुरु द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह को मारने के लिए डर रहा था, और ज्ञानेश्वर जी आप बोलते हैं यदि बड़े भाई को मारने के लिए आप बोलते तभी मैं मारूंगा, क्यों? हा मोहन नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्वविद, उस स्थिति को। इसी प्रकार इंद्र भी पहुंचने के बाद में उनका वाक्य इंद्र का भी, अब मैं इन ऋषियों को काट काट के भेड़ियों को खिला देता हूं तभी भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये अपना ये क्या है बोलते अर्थवाद, मैंने अर्थवाद का अर्थ है कि ये प्रशंसा उस ज्ञान की, ये प्रशंसा करता कोई नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की क्या है प्रशंसा, अर्थवाद होता है। हाँ, क्योंकि अब उस स्थिति को पहुंचने के बाद में कुछ नहीं ना, ये मारना मारना ये सब अज्ञान अवस्था में, और अज्ञान अवस्था में संसार है, और ज्ञान अवस्था में संसार है क्या? तो ज्ञान अवस्था में संसार ही नहीं है तो मारे किसको, और कौन मरेगा? और मरने मारने पर भी एक नाटक की तरह चलेगा, जो फिल्म में इतनी मरती है कोई आज तक मरा? और आप लोगों ने मरा बोल के ही पैसा बर्बाद करके आ जाते, क्यों पैसा बर्बाद कर, उन्होंने मारा और इन्होंने ये मर गया, ना कोई मरता है ना मारता है, तभी भी ऐसे झूठे देखकर ही हम लोग इसी प्रकार यहां भी तो झूठा है, क्या क्या करने पर इंद्र भी यही बोलेगा ना, ये भी झूठा है, लोग देखे तो, लेकिन हमें कुछ इसका अपना अंतर पड़ता नहीं है। ना न हन्यते हन्यमाने शरीर हत्वापि स इमान लोकान, हत्वापि स इमान लोकान, इन तीनों लोगों को मारने पर भी, एक भी लोक नहीं, इमान लोकान बहुवचन दिया, ये सब लोगों को मैं मार भी दूंगा तभी भी ना मैं मारा ना ये मरने वाले हैं, दूसरों को दिखाई देगा, दूसरे समझेंगे कि अरे ये बड़ा पाप किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो गीता को भी यही बोलते हैं, कई लोग अज्ञानी लोग होते हैं। गत महीने में कोई व्हाट्सएप पर एक बहुत बड़े अपटूडेट व्यक्ति था, ये गीता को कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए ऐसा बोला। आप लोग कौन? हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ भी, आप लोग मैंने डिलीट कर दिया, आप लोगों ने किसी ने देखा या नहीं पता नहीं, नहीं मतलब एक सामान्य नियुक्ति देखिएगा। हाँ नहीं, मैं अपडेट व्यक्ति ही दिखाई दे रहे, अच्छे मतलब अच्छे दिखाई देने वाले सामान्य ठीक है, जो अज्ञानी लोग है तो अज्ञानी लोग तो बोले ठीक है, लेकिन एकदम बड़े लेवल के ऊपर व्यक्ति होते हैं तो सामान्य लोगों के ऊपर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को बोलने पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति बोलता है तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त्वदेव इत्यादि, मैंने कहने का तात्पर्य कि ऐसे लोगों को तो बड़े लोगों को सावधान पूर्वक बोलना चाहिए, ये मेरा कहने का प्रयास। अब देखिएगा, ये मैंने एडवर्टाइज की बात की तो नीचे की, तो ये आत्मा इत्यादि लक्षण, मैंने इंद्र ने ऐसे लक्षण को सुना, और सुनने के बाद में इंद्र विबुदेन्द्र पारोक्षेण विबुद्ध्य। हाँ देखिएगा, हाँ ठीक ठीक, यहां पारोक्षेण विबुद्ध्य मैंने बोलते समय थोड़ा गलत किया। विबुद इंद्र विबुदेन्द्र होता है, लेकिन विबुद्ध्य शब्द है। हाँ विबुद्ध्य का अर्थ है जानकर, विबुध ये तो देवता है, लेकिन वहां विबुधेन्द्र होगा और यहां विबुधेन्द्र है, तो विबुद्ध्य लप प्रत्यय होकर ये अर्थ होता है जानकर। इंद्र ने इस आत्मा के लक्षण को सुना और सुनकर उसको पारोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष रूप से विबुद्ध्य मनी जानकर, मनी परोक्ष रूप से जानकर अपरोक्ष कर्तुम इच्छन, अपरोक्ष करने की इच्छा से चतुर्वारम मन चार बार गुरु के पास यो मनी गए। लगे ना पंक्ति देखिएगा, पारोक्षेण विबुद्ध्य मन परोक्ष रूप से जानकर, कौन इंद्र, कब जाना, यह आत्मा इत्यादि लक्षणात्, मन यह आत्मा अपात पापमा विजरा विमृत्यु विशोक इत्यादि लक्षणात्, इन लक्षणों से परोक्ष रूप से जाना और परोक्ष रूप से जानने के बाद में अपरोक्ष करने की इच्छा से, अपरोक्षी करतुम इच्छन मान अपरोक्ष करने की इच्छा से, यानी ठीक है वो तो चतुर, मतलब मैं केवल शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ, अपरोक्षी करतुम इच्छन माने अपरोक्ष करता है साक्षात्कार, कर्तुम मनी करने की, इच्छन मनी इच्छा से। चतुर्वारम गुरुम ययो, चार बार गुरु के पास ये चले गए। इंद्र टीका में पारोक्षण इंद्र या आत्मा अपत पापमा विजर विमृत्यु विशोक इत्यादि वाक्य प्रतिपादितेन लक्षणेन आत्मन आत्मानम इत्यादि वाक्य प्रतिपादितेन, इत्यादि वाक्य का अर्थ है या आत्मा अपहत पापमा विजर विजरह, अपना संधि छोड़कर ही बोल सकते विजरह विमृत्यु विशोक, इसको बोलते इत्यादि वाक्य प्रतिपादितेन लक्षणेन, इन लक्षणों के द्वारा आत्मानम परोक्षतया अवगत्य, आत्मानम ने स्वयं ने अपने को उन्होंने समझा कि आप मुझे परोक्ष ज्ञान हुआ है, परोक्षतया अवगत्य आत्मा का परोक्ष ज्ञान हुआ, जैसा अस्ति ब्रह्म बोल दिया, अस्ति ब्रह्म बोलने पर कौन सा ज्ञान हुआ, और इसी को यहां पर बोल दिया मैं नहीं, नहीं ब्रह्म है यहां आत्मा है, आत्मा इस प्रकार का है इसको बोल हा? नहीं नहीं नहीं वो तो बाद में राज नहीं, इंद्र को बाद में नहीं, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे ना, मैं जहां पर आप लोगों की टीका है, कोई टीका लेकर यदि बैठेंगे बैठ जाते हैं उंगली लगाकर तो उसको बरोबर एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए। तो हमने जो इंद्र टीका में आया या आत्मा अपहत पापमा विजरह विमृत्यु विशोक इत्यादि वाक्य प्रतिपादितेन लक्षणेन, इन लक्षण के द्वारा आत्मानं अपने को परोक्षतया अवगत्य, परोक्ष रूप से जानकर, मैंने आत्मा का उसको केवल परोक्ष ज्ञान हुआ इस एडवर्टाइज से, इस विज्ञापन से, तभी तो साक्षात्कार करने के लिए गया। जैसे आप लोग एडवर्टाइज सुनते हैं, विज्ञापन सुनते हैं टीवी में, सुनने के बाद में बाजार में एक बहुत अच्छी वस्तु आई है, ऐसा आप लोगों को केवल ज्ञानी तो हुआ, कौन सा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, और इस परोक्ष ज्ञान को होने के बाद में वस्तु को लेने के लिए आपका प्रयत्न हुआ और वस्तु को लेने के लिए जाकर ले लिया, तब वस्तु का कौन सा दर्शन हुआ, अपरोक्ष हुआ। इसी प्रकार इंद्र को भी विरोचन को भी गुरु बृहस्पति ने जो विज्ञापन दिया आत्मा ऐसा ऐसा है, तो सभी लोगों ने, देवताओं ने भी और दैत्यों ने भी इच्छा की कि यह आत्मा बहुत अच्छा है और इसको हमें प्राप्त करना चाहिए। लेकिन प्राप्त करने के लिए सभी इकट्ठा जाने की जरूरत नहीं है, अपना अपना एक प्रतिनिधि को भेजा जाए। तो ये तब आगे के लिए परोक्ष करने के लिए अवगत्य विच, फिर मूल में आए ना इत्यादि अपरोक्षण विबुद्ध्य, इसका अर्थ हो गया मनीष लक्षण के द्वारा परोक्षतया अवगत्य। और आगे अपरोक्ष कर्तुम इच्छन, अब विचार विचारात शरीर त्रय निराकरणेन तत् साक्षात करणाय गुरुम ब्रह्माणम चतुर्वारम उपसन्न इति छांदोग्य उपनिषदि अष्टम अध्याये श्रूयते। अब अपरोक्ष करने के लिए मूल में आया, अपरोक्ष करने के लिए गुरु के पास गया, चार बार गया, उसी को बोलते हैं विचारात शरीर त्रय निराकरणेन तत् साक्षात करणाय। विचार के द्वारा तीनों शरीर का क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। क्यों निराकरण किया जाएगा, ये जड़ है, ये आत्मा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अपहत पापमा अपहत पापमा नहीं है, अपहत पापमा माने पाप जिससे अपहत हो गए, निकल गए, ऐसा शरीर नहीं है। इसलिए एक एक शरीर का निराकरण करेगा ना। हाँ, जो विज्ञापन में क्या दिया, अपहत पापमा एक दिया, विजर दूसरा विशेषण दिया, विमृत्यु तीसरा विशेषण दिया, विशोक चौथा विशेषण दिया। ये चारों विशेषणों से विशिष्ट क्या स्थूल शरीर है क्या, बस नहीं है। सूक्ष्म शरीर है क्या, नहीं है। कारण शरीर है क्या, नहीं है। स्थूल शरीर तो केवल ये बॉडी दिखाई देती है, सूक्ष्म शरीर केवल इंजन नहीं दिखाई देता है। जैसे अपनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की तीन स्थिति होती है, एक ऊपर का केवल बॉडी दिखाई देती है, केवल बॉडी होने पर चलेगी नहीं है, बीच अंदर क्या चाहिए, इंजन चाहिए। अब केवल इंजन से भी चलेगी नहीं है, इंजन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और फिर पेट्रोल के बाद में वो चल पड़ेगी। इसी प्रकार स्थूल शरीर बॉडी है, सूक्ष्म शरीर इंजन, कई पार्ट होते हैं कि नहीं इंजन के, बॉडी में तो ठीक है एक आपने कर दिया, लेकिन इंजन के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, पार्ट होते हैं। इसी प्रकार यहां 17 पार्ट का सूक्ष्म शरीर इंजन है, और इस सूक्ष्म शरीर को अंदर के अंदर क्रिया करने के लिए, इंजन केवल अंदर ही तो क्रिया करता है, बाहर थोड़ी क्रिया करता है। अंदर क्रिया इंजन की चलती है तो बॉडी दौड़ती रहती है, तो अंदर की क्रिया इंजन को करने के लिए क्या चाहिए, हाँ, प्रारब्ध के रूप में मिला हुआ ये अविद्यामय शरीर, अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए, कारण कहिए, उसी को बोलते हैं कारण शरीर बोल दिया। कारण का अर्थ है कि हमारा पेट्रोल, हमारा खाने पीने का साधन है, वहीं सब छिपा हुआ है और वहां से आता है। एक पेट्रोल के बिना इंजन नहीं चलता है, इंजन के बिना बॉडी गाड़ी की चलती नहीं है। इसी प्रकार हमारा अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए, प्रारब्ध कहिए, तब तक हम लोगों का चल रहा है। जिस दिन प्रारब्ध समाप्त हो गया, ये भी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। जैसी गाड़ियां वो बंद पड़ती है नहीं पेट्रोल के अभाव में, इसी प्रकार पेट्रोल के अभाव में ये भी गाड़ी बंद पड़ेगी। तो चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, विचार के माध्यम से तीन शरीरों का क्या करना है, निराकरण करना है। क्यों निराकरण करना है, कैसे, जो चार विशेषण से युक्त ये स्थूल शरीर नहीं है, ये जरा से युक्त है, इसकी मृत्यु होती है और शोक से युक्त है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, इन तीनों शरीरों में ये चारों विशेषण घटते नहीं है, इसलिए तीन शरीर का निराकरण हुआ। और जिसमें ये तीनों विशेषण लगे हुए वो कौन है, आत्मा है। इसलिए निराकरणेन शरीर त्रय निराकरणेन तत् साक्षात्कार करणाय, अब तीन मतलब चार विशेषणों से विशिष्ट जो आत्मा है उसको बोलते हैं तत् और उसका साक्षात्कार करने के लिए गुरुम गुरुम का अर्थ है यहाँ बृहस्पति न बोलते हुए ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी के पास, चाहे ब्रह्मा जी कहिए, बृहस्पति कहिए या प्रजापति कहिए, तीन तीन अलग अलग नाम आए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के पास चतुर्वारम उपसन्न, चार बार उधर जाके रहे गुरुकुल में। इति छांदोग्य उपनिषदि अष्टम अध्याय श्रूयते, इस प्रकार ये आठवें अध्याय में बताया। तो कहने का अभिप्राय, जैसे भृगु ने केवल अपने पिता के द्वारा उस ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, और परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके स्वयं चिंतन करते करते करते प्रत्येक आत्मा आनंद के साथ उसके साथ एकता कर दी, इसी प्रकार इंद्र ने भी 101 साल रहकर, जो प्रत्येक बार तीन बार तो उसको गलती समझा और चौथी बार पांचवें साल में उसको ठीक समझा, और अपने स्वरूप को प्राप्त होकर फिर ब्रह्मात्म क्या बोलते ब्रह्मात्मैक्य हो गया, ब्रह्मा और आत्मा का एक ऐक्य कर लिया, ये इसका अर्थ है। अब आगे इदानीम ऐतरीय श्रुतौ अपि तद् दर्शयति, इसी को दिखाया गया ऐतरीय श्रुति में, माने जीव और ब्रह्म की एकता। उच्चारण आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्मलक्षितं अद्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्मदर्शितं आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्मलक्षितं अद्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्मदर्शितं आत्मा वा इदं इत्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितं अद्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितं। ऐतरी श्रुति है, आत्मा वा इदं एक एव अग्र आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत्। ये ऐतरी उपनिषद का वाक्य है, ऋग्वेद में आया हुआ ये उपनिषद और उसका ये वाक्य है, आत्मा वा इदं एक एव अग्र आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत्। एक आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी पहला नहीं था, इसको बोलते हैं आत्मा वा इदम इत्यादौ। इसके माध्यम से ब्रह्म परोक्षं लक्षितम्, क्योंकि सृष्टि से पहले आत्मा एक था, अब ये ब्रह्म का कौन सा लक्षण हो गया, ब्रह्म लक्षितम बोल दिया, मैंने ब्रह्म का लक्षण एक ही था, फिर वो ही आएगा, एक प्रकार तटस्थ लक्षण है, एकता आएगा उससे फिर जाएगा आना जाना, माने एक जगह पे स्थित नहीं रहता है, उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। और सत्यम ज्ञानम अनंतम एक जगह पे स्थिर रहेगा, पहले बोल दें ना। तो इसी प्रकार तटस्थ लक्षण जान लिया, और जानने के बाद में इस श्रुति के द्वारा फिर साधक क्या किया, उधर अध्यारोप अपवादाभ्याम ये तीनों लोगों का या तीनों अवस्था का उस आत्मा के ऊपर आरोप कर देता है, और आरोप करके बाद में उसका अपवाद कर देता है, अपवाद करने के बाद में एक प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम, एक प्रज्ञान ब्रह्म है। जैसे डॉक्टर साहब क्या करते हैं, थोड़ी सी फुंसी होती है, फुंसी होने पर तुरंत दबाने की दवाई, मैं अंदर से अंदर गायब होने की दवाई नहीं देते हैं, फुलाने की दवाई दे देते हैं, बहुत बड़ा फूल गया, ये हो गया अध्यारोप हो गया, और बाद में कैंची से काट दिया तो क्या हो गया, अपवाद हो गए। इसी प्रकार ये अध्यारोप और अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।